ต่อไปนะครับตัปนิยสูตรว่าด้วยธรรมะสองอย่างเป็นเหตุให้เดือดร้อนจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีงามไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัวไว้นะครับคือไม่ได้ทำดีเลยนะทำแต่บาปทำอกุศลกรรมอันหยาบช้าทำอกุศลกรรมอันกล้าแข็งบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำกรรมงามไว้ดังนี้บ้างย่อมเดือดร้อนว่าเราทำแต่บาปดังนี้บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสองประการนี้แลเป็นเหตุให้เดือดร้อนเหตุให้เดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้ทำดีไว้เลยสองทำแต่บาปนะครับอันนี้ก็จะเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลมีผู้มีปัญญาสามคือคนเคล้าเนี่ยนะครับกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทำกุศลกรรมกระทำแต่อกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลนะครับนะคนจะทำบาปมากนะดีไม่ได้ทำเลยก็เดือดร้อนใจนะครับปกติว่างั้นเถอะอรรถกถาอธิบายว่าบทว่าตัปนิยาความว่าธรรมะชื่อว่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนเบียดเบียนรบกวนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใช่ไหมครับเดือดร้อนเร่าร้อนมันรบกวนอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งธรรมะชื่อว่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายหนุนให้ทุกข์นั้นเกิดและให้ทุกข์นั้นเกิดกำลังทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพหนุนให้ทุกข์เกิดอย่างเดียวนะครับถามว่าหนุนทุกข์ปัจจุบันก็หนุนยังไงครับหนุนให้อุทธัจกุกุจจะมันกำเริบนะครับที่เรียกว่าวิปฏิสารเร่าร้อนใจนะทีนี้ทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าไปเกิดทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในขณะใกล้จะตายนี่ก็สัมปรายภพก็ทุกข์อีกแน่นะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตัปนะเพราะเป็นเครื่องเดือดร้อนอธิบายว่าความเดือดร้อนตามเผาในภายหลังนะพฤติกรรมสองอย่างนี่นะครับพฤติกรรมที่ไม่ได้ทำดีไว้ทำแต่บาปเนี่ยนะภายหลังเดือดร้อนแน่นะครับบทว่าอากตะกัลยาโนเพราะว่าไม่ทำความดีไว้นะครับคือไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำความเจริญไม่ได้ทำบุญไว้เลยนะครับบุญนี้ท่านเรียกว่ากัลยาณะเพราะอรรถว่าเจริญเพราะเกื้อกูลความเป็นอยู่และความเป็นสุขต่อไปนะครับหมายความว่าบุญที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับมันเกื้อกูลให้เป็นอยู่สบายใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีวิบากที่เป็นสุขต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบุญนี้ท่านก็เรียกว่ากุศลเพราะอรรถว่ากำจัดความน่าเกลียดและความชั่วเป็นต้นนะตัวบุญเนี่ยนะตัวบุญเนี่ยเรียกว่ากุศลก็ได้นะครับเพราะกำจัดความน่าเกลียดกำจัดความชั่วหรือบุญนี้ท่านเรียกว่าต่อต้านความกลัวเพราะอรรถว่าป้องกันความกลัวทุกข์และความกลัวสงสารนะครับนั้นก็เป็นเรื่องของบุญหรือกุศลทั้งหลายนั่นเองแต่ว่าคนที่เดือดร้อนเพราะอะไรครับไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เอาไว้เลยนะครับก็เร่าร้อนเดือดร้อนนะครับบทว่ากตะปาโปชื่อว่าทำบาปเพราะธรรมคือสั่งสมแต่ความชั่วนะครับก็อกุศลกรรมท่านเรียกว่าบาปเพราะอรรถว่าลามกนะครับชื่อว่าลุทธะแปลว่าชั่วหยาบช้าเพราะเป็นสภาวะร้ายกาจทั้งในขณะที่ตนยังเป็นไปอยู่ทั้งในขณะให้ผลนะอกุศลเนี่ยนะครับมันหยาบตั้งแต่ขณะเกิดขึ้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างอกุศลประเภทปานาติบาตเนี่ยนะจิตที่เป็นไปกับปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยจิตชนิดนั้นเนี่ยหยาบช้าร้ายกาจมากนะครับแล้วก็วิบากที่จะได้รับเพราะเหตุอันนั้นนะครับก็ไม่ได้มีความสุขอะไรหรืออกุศลกรรมก็เรียกว่ากิจพิสะนะครับแปลว่ากล้าแข็งเพราะถูกกิเลสประทุษร้ายนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมะแบบธรรมาธิฐานใช่ไหมว่าธรรมะสองประการนี้ทำให้เดือดร้อนนะครับ ก็คือบุคคลโดยมากก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำกรรมดีไว้แล้วก็เดือดร้อนเพราะทำแต่กรรมชั่วเอาไว้นะครับพอเดือดร้อนก็เศร้าโศกเสียใจในภายหลังนะภารบัณฑิตสูตรนี้ก็จะแสดงอธิบายในลักษณะถึงความเร่าร้อนที่จะพึงบังเกิดขึ้นในเวลาใกล้จะตายนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับเสี่ยงมากนะครับคือพอไปอบายแล้วเนี่ยที่จะได้หวนกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยยากนะถ้าไปเกิดเป็นปลาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าไปเกิดชอบนางปลาจะว่าไงอาจารย์ประโมทนะครับไปชอบปลางามๆเนี่ยนะครับไปเป็นไก่แล้วชอบสาวไก่เนี่ยนะครับเป็นไงนะไปเป็นหมูแล้วก็ชอบนางสาวหมูเนี่ยนะครับไปเป็นวัวก็ชอบวัวด้วยกันนะเพราะว่ามันก็มีเพศตรงข้ามใช่ไหมครับถ้าสัตว์โดยมากก็ติดใจในพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นไปเกิดในสัตว์ในอบายมันก็ไปชอบภาวะของอบายนะถ้าชอบเป็นช้างพังถ้าเป็นช้างก็ไปชอบนางช้างนั่นน่ะนะก็ไปหมกมุ่นวนเวียนอยู่ในอบายนะครับนกเขาก็ต้องเป็นคู่ๆใช่มั้ยก็ยากที่จะได้กลับมาคืนสภาพเป็นแบบนี้อีกครั้งนึงแม้แต่เป็นเดรัจฉานก็ไม่ได้พ้นจากเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับแม้กระทั่งเปรตทั้งหลายก็ไม่ได้พ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นอบายนี้ก็ไม่ได้พ้นจากกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นกามเนี่ยพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นของที่บอกว่าคัมโมนะครับเป็นของปุถุชนนะครับไม่ใช่ของอริยชนทั้งหลายนะครับต่อไปนะครับข้อความในคาถาคาถาที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทำกุศลกรรมกระทำแต่อกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเนี่ยนะอรรถกถาอธิบายว่าเชื่อว่าทุจริตเพราะประพฤติน่าเกลียดหรือประพฤติความชั่วเพราะเน่าด้วยกิเลสนะครับกิเลสเนี่ยมันทำให้มันเน่าใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เลยเน่าเลยก็น่าเกลียดออกไปตามนั้นด้วยนะครับประพฤติชั่วทางกายหรือประพฤติชั่วเป็นไปทางกายชื่อว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็นัยยะเดียวกันนะครับคือประพฤติชั่วประพฤติน่าเกลียดแล้วก็เป็นความเน่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับอันศัพท์ว่ากายทุจริตเนี่ยนะครับวจีทุจริตมโนทุจริตท่านประสงค์เอากรรมบถนะครับแสดงว่าล่วงกรรมบถทั้งหลายนั่นเองนะครับยันจันยังโทสะสันหิตังนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอกุศลกรรมอันไม่ถึงกรรมบถนะครับคืออกุศลกรรมอย่างอื่นเนี่ยนะหมายถึงอกุศลที่ไม่ล่วงกรรมบถนะที่ไม่ครบองค์กรรมบถแต่ก็บาปเหมือนกันในบทนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้และอกุศลกรรมอย่างอื่นย่อมนับว่าเป็นกายกรรมเป็นต้นไม่ได้โดยตรงเพราะไม่ถึงความเป็นกรรมบถชื่อว่าประกอบด้วยโทษเพราะเกี่ยวข้องกับกิเลสมีราคะเป็นต้นกระทำอกุศลกรรมแม้นั้นเช่นหมายถึงบางคนเนี่ยนะครับวันหนึ่งปาณาติบาตเขาก็ไม่ทำอาทินนาทานก็ไม่ทำกาเมสุมิชฌาจารก็ไม่มีมุสาวาทก็ไม่ได้ไปหลอกใครเล่าก็ไม่กินแต่ว่าฟังเพลงทั้งวันเป็นต้นนะครับถามว่าจิตเป็นอกุศลไหมก็เป็นนะครับหรือว่านั่งเครียดทั้งวันหงุดหงิดทั้งวันเป็นต้นเนี่ยนะเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะหรือบางทีก็เฉยๆเป็นต้นเนี่ยก็อักเป็นอกุศลกรรมนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับล่วงกรรมบถแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้นานๆไปเนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนนะครับเพราะวันคืนล่วงไปปล่อยไปใจก็เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเดือดร้อนในภายหลังอยู่แล้วนะครับมีโทษแต่ว่ากรรมอันนั้นไม่ให้ผลนำเกิดจริงแต่เป็นอุปนิสัยให้กรรมอย่างอื่นมาให้ผลนำเกิดได้นะครับบทว่านิรยังได้แก่ทุกขติแม้ทั้งหมดได้ชื่อว่านรกเพราะอัตถะว่าไม่มีความยินดีนะครับนรกเนี่ยไม่ม่วนเลยเหมือนกันน่ะไม่น่าเพลิดเพลินอะไรเลยหรือเพราะอัตถะว่าไม่มีความพอใจหรือนิรยะทุกข์ในสุขติทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะห้ามสุขคือความเจริญนะครับนรกเนี่ยนะไม่มีความสุขอะไรเลยนะครับในนั้นน่ะนะทุกขติแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่านรกนะครับเพราะอัตถาว่าไม่มีความยินดีบางสูตรเนี่ยนะครับหมายความว่าทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยทุกศัพท์ทั้งหมดเป็นชื่อของนรกเหมือนกันอบายทุกขติวินิบาตนรกนะโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นชื่อของนรกทั้งหมดนะครับนะแต่ในตรงนี้เนี่ยนะทุกขติที่หมายถึงนรกนะ หรือว่านิริยะทุกข์ในสุขติทั้งหลายหมดเพราะห้ามสุขคือความเจริญนะครับเพิ่งเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าบุคคลนั้นคือบุคคลเช่นนั้นย่อมเข้าถึงเช่นนี้นะครับก็มาดูตัวอย่างผู้ที่ตกนรกนะเพราะว่าในสูตรนี้เน้นผู้ที่ทำชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเช่นนายนันทะโคคาตกะนะครับสองพี่น้องหรือว่าคนหนึ่งชื่อว่านันทยักษ์อีกคนหนึ่งชื่อว่านันทมานพนะครับเพราะเป็นเหตุที่ให้เดือดร้อนเพราะกายทุจริตก็ลองยกตัวอย่างเรื่องสองพี่น้องที่ฆ่าโคแล้วก็แบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วนนะครับคล้ายๆว่าเป็นอาชีพด้วยกันเนี่ยนะพี่น้องสองคนที่ฆ่ากันเนี่ยนะครับว่าแต่คนน้องแต่นั้นเนี่ยนะพอฆ่าเสร็จใช่ไหมคนน้องก็พูดกับคนพี่ว่าฉันมีลูกมากพี่จงให้ไส้เหล่านี้แก่ฉันเถิดนะครับนะขอส่วนลำไส้นะทีนั้นพี่ชายก็พูดกับน้องชายว่าเนื้อทั้งหมดก็แบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วเจ้าจะเอาอะไรอีกเล่าก็ตีน้องชายตายเลยนะครับตาเขาไปป๊อบหนึ่งเลยกลิ้งตรงนั้นเลยนะพี่ชายหันกลับไปดูน้องชายเห็นตายแล้วก็เกิดเสียใจว่าเราทำกรรมหนักนักเราฆ่าน้องชายโดยไม่ใช่เหตุเลยเนี่ยฆ่าเพราะลำไส้แท้ๆนะไส้วัวแท้ๆเนี่ยมาต้องฆ่ากันพี่ชายนี่ก็เกิดความเดือดร้อนอย่างแรงกล้าเขานึกถึงกรรมนั้นทั้งในที่ยืนทั้งในที่นั่งย่อมไม่ได้รับความผ่องใสใจเลยนะครับเดือดร้อนอ่ะแม้การกินการดื่มการเคี้ยวของเขาก็ไม่ได้แผ่ความอร่อยไปในร่างกายเลยได้ปรากฏเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นลำดับนั้นพระเถระรูปหนึ่งนะครับได้ถามเขาว่าดูก่อนอุบาสกท่านสูบซีดเหลือเกินมีเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นท่านเป็นโรคอะไรหรือมีกรรมอะไรที่ทำให้ท่านเดือดร้อนเขาได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดลำดับนั้นพระเถระกล่าวแก่เขาว่าดูก่อนอุบาสกท่านทำกรรมผิดในที่ไม่น่าจะผิดไว้หนักนักนะหนักมากด้วยกรรมนั่นแลเขาตายแล้วก็ไปเกิดในนรกนะครับส่วนเรื่องนันทยักษ์ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับพระสารีบุตรปลงผมเสร็จใหม่ๆนั่งเข้าพระสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะครับในกลางแจ้งเลยนะนันทยักษ์เขาก็เหาะมาก็นะครับเขาก็หวดด้วยกระบองยักษ์นะครับที่ศีรษะพระสารีบุตรเนี่ยนะครับปกติแล้วก็บอกว่าตีช้างก็ล้มตรงนั้นนะครับถ้าเป็นช้างใหญ่ๆเนี่ยนะตีเขาก็ยุบไปทั้งลูกนั่นแหละแต่ว่าพระสารีด้วยอนุภาพของสมาบัติของพระสารีบุตรเนี่ยนะครับพอตีแล้วก็หลังจากที่พระสารีบุตรออกจากสมาบัติก็เหมือนกับยุงกัดเท่านั้นเองนะครับนะทีนี้นันทยักษ์เนี่ยพอตีเสร็จเนี่ยก็เร่าร้อนนะครับจะตกลงมาในแผ่นดินก็แยกปฏิสนธิในเวจีเลยนะครับส่วนนันทมานพก็คือคนที่ข่มขืนนางอุบลวรรณาเถรีนี่ก็แผ่นดินแยกเหมือนกันนะครับนี่ต่อไปนะครับว่าอย่างผู้ที่เดือดร้อนเพราะวจีทุจริตอย่างเช่นสุปปพุทธสกะนะครับหรือว่าพ่อตาเจ้าชายสิทธัตถะนะครับพ่อของพระเทวทัตนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะครับปิดถนนนะครับแล้วก็แผ่นดินแยกเหมือนกันหรือว่าพระโกกาลิกะเนี่ยนะครับที่ไปว่าร้ายพระสารีบุตรเนี่ยนะไปว่าร้ายพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ก็ตายเพราะปากอีกเหมือนกันส่วนนางจินจะมานวิกาก็ตายเพราะปากอีกเหมือนกันนะครับไปกล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือว่าเดือดร้อนเพราะมโนทุจริตก็ควรกล่าวถึงเรื่องของจุกนะและวัสสคัญญะเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วน2เรื่องนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้เคยอ่านหรือเปล่าไม่ทราบนะอีกสูตรหนึ่งนะครับตรงกันข้ามนะชื่อว่าอัตตปนียสูตรนะครับว่าด้วยธรรมะ2ประการไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ2ประการนี้ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน2ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้ทำความดีงามไว้ทำกุศลไว้ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัวไว้ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอกุศลกรรมอันหยาบช้าไม่ได้ทำอกุศลกรรมอันกล้าแข็งบุคคลนั้นย่อมไม่เดือดร้อนว่าเราได้ทำกรรมอันดีงามดังนี้บ้างย่อมไม่เดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำบาปกรรมดังนี้บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ2ประการนี้แลไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนนะครับ หมายความว่าบาปก็ไม่ได้ทำทำแต่ดีเนี่ยจะไปเดือดร้อนทำไมเนาะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและไม่กระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นใดประกอบด้วยโทษกระทำแต่กุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับในเรื่องนี้ก็ไปดูในวิมานตวัตถุทั้งหลายเป็นต้นหรือว่าเช่นนายธรรมิกอุบาสกใช่ไหมครับที่ว่าผู้บันเทิงในโลกทั้งสองนะบันเทิงในโลกนี้บันเทิงในโลกหน้านะครับบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะกุศลกรรมที่เขาทำดีไว้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ผู้ที่ไม่ได้ทำบาปทำแต่คุณงามความดีก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเลยนะครับนันทิยะอุบาสกด้วยนะมีหลายท่านนะครับยิ่งสมัยพุทธกาลนี่มีมากจริงเพราะพระอริยะเยอะนะครับเขาก็เหล่านั้นก็ได้ทำความดีไว้ถึงเคยมีบาปก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกแล้วเพราะว่าท่านเป็นพระอริยะแล้วเพราะว่าไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วนะครับถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะสบายแล้วเพราะไม่ต้องไปอบายแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับปฐมศีลสูตรว่าด้วยศีลและทิฏฐิอันลามกนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการอันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นนะบอกว่ากรรมอะไรจะหนักขนาดนั้นนะถูกซัดไปในนรกเหมือนโยนไปทิ้งอ่ะนะทำสองประการเป็นไฉนคือศีลอันลามก1ทิฏฐิอันลามก1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ2ประการนี้แลอันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นนะครับความชั่วนี่นะมันซัดไปเองนะครับไม่ได้มีใครไปทำให้หรอกแต่เนื่องจากศีลกับทิฏฐิที่ลามกนั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนใดผู้มีปัญญาสามประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้คือศีลอันลามก1ทิฏฐิอันลามก1นรชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับนี่ก็ข้อความในปฐมศีลสูตรนะครับงั้นคำว่าศีลอันลามกในที่นี้ก็เป็นชื่อของความทุศีลนั่นเองนะครับความที่ล่วงละเมิดศีลออกไปนะมันก็หมายถึงกายกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลอาชีพที่เป็นไปกับอกุศลนี่แหละครับลักษณะนี้แหละเรียกว่าศีลอันลามกนะครับบทว่าปาปเกสีเลเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอกุศลอันลามกเพราะอัตถาว่าไม่เป็นความฉลาดเลยบทว่าปาปิกายทิฏฐิยาได้แก่มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดอันลามกแต่โดยพิเศษนะครับทิฏฐิ3เหล่านี้คืออาเหตุกะทิฏฐินะครับความเห็นที่ปฏิเสธว่าหาเหตุมิได้เช่นว่าเกิดขึ้นลอยๆเนี่ยนะครับอกิริยะทิฏฐิก็เห็นว่าไม่เป็นอันธรรมนะครับคือบุญบาปก็ไม่เป็นอันธรรมนะใครทำบุญก็ไม่เป็นอันธรรมทำบาปก็ไม่เป็นอันธรรมหรือว่านัตถิกะทิฏฐิเห็นว่าไม่มีหมายความว่าเห็นว่าไม่มีทั้งเหตุไม่มีทั้งผลเอางี้นะครับอเหตุกะทิฏฐิเนี่ยปฏิเสธเหตุนะครับเช่นสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันก็เกิดมาลอยๆอย่างเงี้ยนะปฏิเสธเหตุส่วนอกิริยะทิฏฐิก็ปฏิเสธผลส่วนนัตถิกะทิฏฐิก็ปฏิเสธทั้งเหตุและปฏิเสธทั้งผลนะครับสรุปแล้วทั้ง3อย่างนี้เป็นอุเฉททิฏฐิทั้งหมดเลยนะครับเช่นปฏิเสธว่าทานไม่มีผลนะครับการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลการต้อนรับการเชื้อเชิญไม่มีผลการบูชาทั้งหลายไม่มีผลนะครับเพราะปฏิเสธการทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ถ้าทำดีกับพ่อแม่ก็ไม่มีบุญอะไรทำชั่วกับพ่อแม่ก็ไม่มีบาปอะไรหรือปฏิเสธแม้กระทั่งภพภูมิต่างๆโอปปาติกะเป็นต้นก็ไม่มีหรือปฏิเสธแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับโอ้ยใครจะไปปฏิบัติได้ขนาดระดับพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกนะครับแต่งขึ้นเอาเฉยๆรอกเหมือนกันลักษณะนี้นะครับในบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลอันลามกเนี่ยนะครับเป็นผู้วิบัติด้วยประโยคะนะครับเป็นคนที่ วิบัติทางกายนะครับเนื่องจากพฤติกรรมที่เลวมากนะครับวิบัติทางวาจาก็คือคำพูดที่ไม่ดีส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยทิฏฐิอันลามกเป็นผู้วิบัติด้วยอาสยะเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับบุคคลผู้วิบัติด้วยประโยคะและอาสยะเป็นผู้ตกนรกโดยแท้อันนี้แน่นอนมากนะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ2ประการนี้แลอันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นในบทว่าทวีหิธรรมเมหิสมนาคโตนี้พึงเห็นเป็นคำแสดงถึงลักษณะนะครับไม่ใช่แสดงถึงแบกแผนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องขยายสับแสงเท่านั้นเองนะครับทำให้เห็นนะว่าคนทุศีลก็เป็นคนประโยคะวิบัตินะครับถ้าวินัยไม่ดีศีลไม่ดีเรียกว่าประโยคะวิบัติเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เรียกว่าอาสยะวิบัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประโยคะสมบัติก็คือมีศีลดีนะครับอาสยะสมบัติก็ได้แก่เป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเรียกว่าอาสยะสมบัตินะครับในทุติยศีลสูตรนี่ก็ฝ่ายขาวนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ2ประการอันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นธรรมะ2ประการเป็นไฉนคือศีลดี1นะครับทิฏฐิดี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ2ประการนี้แลอันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนใดผู้มีปัญญาประกอบด้วยธรรมะ2ประการนี้คือศีลดี1ทิฏฐิดี1นรชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นผลของศีลดีกับทิฏฐิดีนั่นเองนะครับบทว่าภัทเกนะสีเลนะได้แก่ปาริสุทธิศีล4มีกายสุจริตเป็นต้นนะครับถ้าเป็นพระภิกษุก็ต้องเป็นจตุปาริสุทธิศีลนั่นเองนะครับจึงจะเรียกว่ามีศีลดีนะครับไม่ได้เอาเฉพาะในปาติโมกอย่างเดียวนะคือเนื่องจากในยุคสมัยนี้นี่นะครับเขาบอกว่าศีลพระภิกษุก็คือปาติโมกนะครับเขาจะรู้อยู่เท่านั้นนะครับอันที่จริงแล้วพระภิกษุไม่ได้มีศีลอยู่เฉพาะปาติโมกนะครับปาติโมกนั้นหมายถึงศีลที่เป็นประธานเท่านั้นเองนะครับศีลที่เป็นหัวข้อเป็นประธานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านยังต้องมีศีลคืออินทรีย์สังวรศีลปัจจยสันนิสิตศีลแม้กระทั่งอาชีวะปาริสุทธิศีลเนี่ยนะครับศีลอื่นๆที่ไม่มาในปาติโมกก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นจะต้องรักษากุศลศีลเหล่านี้ให้บริบูรณ์นะครับจริงอยู่ปาริสุทธิศีล4นั้นเป็นความงามในตัวเองนะครับเป็นความงามรอบด้านนะเพราะไม่ด่างเป็นต้นและนำมาซึ่งคุณอันงามมีสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพัทธกังแปลว่าเจริญนะครับศีลที่เจริญหรือว่าศีลที่ดีในที่นี้ได้แก่จตุปาริสุทธิศีลนะครับบทว่าภัทธิกายะทิติยาได้แก่กรรมมัสกตายานคือความรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะครับและสัมมาทิฏฐิอันเป็นกรรมบทคือสัมมาทิฏฐิที่ปรารภว่าการให้ทานมีผลเนี่ยนะครับการต้อนรับการเชื้อเชิญมีผลการรักษาศีลเนี่ยนะมีผลเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจตุปาริสุทธิศีลแล้วก็มีกรรมสกตานะครับถามว่ากรรมสกตานี่นะครับถ้าเทียบโดยญาณะนี่หรือผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับระดับวิปัสสนาญาณที่2หรือปัจจยปริคหายานหรือปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมผู้ที่รอบรู้ในเรื่องนี้ดีจึงจะรู้กรรมสกตาดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ปัจจยปริคหายานนี่ก็เป็นจูลโสดาบันว่างั้นเถอะผู้ที่มีกรรมสกตาดีๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะไม่ไปสู่อบายชาติหนึ่งนะครับชาติหนึ่งนะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทกรรมสกตานี่ควรเรียนให้แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยเพื่อปิดอบายได้นะครับในบทนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลอันเจริญเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยประโยคะนะครับคือหมายความว่าเป็นประโยคะสมบัตินะถ้ารักษาจตุปาริสุทธิศีลดีนี่เป็นประโยคะสมบัติผู้ที่ประกอบด้วยทิฏฐิอันเจริญ ชื่อว่าพูดถึงพร้อมด้วยอาสยะหมายถึงอาสยะสมบัตินะครับบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยประโยคะและอาสยะคือสมบัติทั้งสองประการเนี่ยนะครับทั้งประโยคะสมบัติอาสยะสมบัติเนี่ยนะเป็นผู้เข้าถึงสวรรค์ด้วยประการชนีสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้อันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นนะครับแสดงว่าแจ๋วมากนะงั้นอาสยะกับประโยคะเนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพิจารณาแรกๆเลยนะครับแรกๆนั้นว่าจะสงเคราะห์ใครหรือจะโปรดใครเนี่ยพระองค์จะตรวจเช็คอาสยะกับประโยคะเขาก่อนแต่ในชั้นต้นจะตรวจสอบอาสยะก่อนนะครับว่าคนนี้เป็นอาสยะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐินะครับเป็นมีทิฏฐิแบบไหนนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบประโยคะว่าศีลเขาดีไหมนะครับถ้าหากว่าศีลไม่ดีก็สอนให้มีศีลก่อนนะครับถ้าอาสยะดีแล้วนะถ้าไม่มีศีลสอนให้มีศีลถ้ามีศีลดีแล้วก็สอนสมถาวิปัสสนาไปเลยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างข้อความในขันธวรวรรคนะครับในสังยุตตนิกายส่วนใหญ่นะครับแสดงว่าสอนกับผู้มีศีลแล้วซะส่วนใหญ่แต่ถ้าในทีฆนิกายเบื้องต้นเนี่ยจะแสดงเห็นลำดับข้อปฏิบัติตั้งแต่ศีลหรือว่าแม้กระทั่งในมัชฌิมนิกายเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นแต่ศีลแต่สังยุตตนิกายที่แสดงถึงขันธ์ธาตุอายตนะหรือโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยนะครับแสดงว่าภิกษุเหล่านั้นศีลดีทั้งนั้นเลยนะครับนั่นก็เป็นรหัสรู้ได้ว่าคำสอนส่วนแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ว่าอะไรเข้าดีแล้วเขามีฐานอะไรบ้างนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของศีลกับทิฏฐิเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับถ้าหากว่าไม่สะสมในส่วนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ไม่รู้ว่าจะเช็คเจอเราหรือเปล่านะครับมาตรวจสอบดูแล้วเออาสยะวิบัตินี่ไม่ใช่วิบัติชาตินี้นะชาติโน้นก็วิบัติมาแล้วอย่างเงี้ยนะโปรดไม่ขึ้นเหมือนกันแต่หรือบางทีพระองค์ก็ตรวจแล้วก็มองไม่เห็นว่าไม่รู้จะไปสงเคราะห์ตรงไหนนะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับตรวจไม่เจอเหมือนกับว่าคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาเนี่ยนะในคืนเดือนมืดนะครับกระท่อมไหนไม่จุดไฟไว้กระท่อมนั้นก็มองไม่เห็นนะครับคนที่ไม่ได้มีจุดประทีปคือศีลที่ดีเอาไว้ไม่จุดประทีปคือสัมมาทิฏฐิเอาไว้ก็ยากที่จะได้ฟังธรรมหรือจะได้เจริญงอกงามในศาสนาของพระผู้มีพระภาคของพระองค์ต่อไปนะครับ เห็นนะขอโทษอาจารย์ผมเคยได้ยินใครกันไม่รู้เขาพูดได้ว่าเอ๊ะในนรกเนี่ยมันใครวะมาตั้งกระทะเอาไว้หรือใครเขาเอาฟืนที่ไหนมาก่อหรือว่าไอ้ต้นงิ้วเนี่ยใครมาโปกไว้แล้วตั้งนมนานแล้วมันไม่ตายสักทีแล้วหรืออะไรเงี้ยนะ คร ับ ก็หรือบางคนก็ถึงขั้นว่าเดี๋ยวตายจะเหน็บขวานเอาไปด้วยหรือว่าอะไรเอาไปฟันต้นงิ้วอะไรเงี้ยนะ คร ับ เออถ้าเขาพูดอย่างงี้เราจะตอบเขายังไงดีเนาะ ก็เก่งเนาะนะครับอย่าว่าต้นงิ้วในนรกเลยนะครับที่จริงที่พูดนี่ไม่ได้อวดตัวนะผมไม่เคยผิดกาเมเลยนะครับแต่เล่าว่าขนาดนั้นผมยังไปโดนต้นงิ้วเลยนะคือมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมาจะแสดงธรรมที่วัดเจดีย์หลวงนี่แหละวันนั้นเนี่ยน้ำมันท่วมข้ามคลองไม่ได้นะครับต้องไปข้ามที่สะพานในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมันต้องเดินขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะครับก็ประมาณสักครึ่งกิโลเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเดินยากนะมันเดินขึ้นเดินลงมีน้ำมีอะไรทั้งนั้นนะครับนี่เดินไปเนี่ยนะครับผมก็เอามือไปค้ำต้นไม้ต้นหนึ่งผมก็ว่าต้นไม้นะผมก็เดินลงนะผมเอามือค้ำเลยนะครับนะต้นนิ้วครับผมว่าโอ้นี่กระดาษยังไม่ได้ไปไหนเลยยังโดนต้นนิ้วเลยนะครับไอ้ต้นนิ้วต้นนั้นใครปลูกเอาไว้ครับแล้วเราไปโดนมันทำอะไรนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือถ้าบาปมันให้ผลนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมนี่มันจะแปรสภาพหมดเลยยกตัวอย่างนะครับไม่ต้องในนรกหรอกครับมนุษย์เราเนี่ยทำไมอยู่ในตึกแล้วไฟไหม้อะครับไฟคลอกเนี่ยนะถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยนะครับรถเก๋งคันงามๆนะครับจะแปรสภาพเป็นผ้าเพลิงทันทีเลยนะครับหรือบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับก็จะทับเป็นต้นเนี่ยนะหรือแผ่นดินถล่มที่ตุรกีนี่นะครับหรือว่าน้ำท่วมที่ประเทศต่างๆเนี่ยครับแม้อินเดียปีที่แล้วก็ตายไปขึ้นอืดเป็นหมื่นๆนะครับก็น้ำก็ท่วมได้นะแม้แต่รถยนต์คันงามๆก็พร้อมที่จะ เป็นเครื่องสังหารได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งที่เขาต้มที่เขาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับถ้าคนบาปมันให้ผลแล้วนะสิ่งนั้นเนี่ยแปรสภาพมาเป็นมาให้หมายความว่าเป็นที่ให้สัตว์ได้เสวยผลแห่งกรรมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถนนลาดยางงามๆเนี่ยเชื่อไหมครับมีคนเอาหน้าไปถูนะครับนะก็ไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นเลยนะครับหน้าไปถูถนนเนี่ยนะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็หน้าตาสมัยที่ไม่เคยถูถนนก็ดูใช้ได้นะครับตอนหลังนั่งรถเครื่องยังไงไม่ทราบนะครับก็เลยเอาหน้าไปถูถนนเลยนะครับหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าบาปจะให้ผลเนี่ยนะครับทุกสิ่งก็แปรสภาพหมดเลยนะครับแม้แต่ใครเคยจุดเทียนบ้างนะไอ้ไขเทียนมันยังมาลวกเลยนะครับถ้าประโยคาวิบัติหรือแก๊สดีๆหุงต้มเนี่ยนะก็กลายเป็นมาเผาเจ้าของไปเผาบ้านตัวเองไปมีรถก็ตายเพราะรถมีอะไรก็วิบัติเพราะสิ่งนั้นๆ นะครับมีไฟฟ้าก็แทนที่จะไปเปิดไฟก็ออกไปให้ไฟช็อตตายนั่นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับพร้อมที่กรรมทั้งหลายก็จะให้ผลหมดเลยนะครับห้องน้ำก็ไปลื่นหัวน็อกพื้นที่ห้องน้ำก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันแปรสภาพไปให้เองนะครับถ้าบาปมันให้ผลนั้นกรรมนั่นแหละเป็นตัวจัดแจงนะครับเป็นกระทะทองแดงเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้มีใครไปทำหรอกก็เจตนาของคนเหล่านั้นนั่นแหละทำถ้าหากว่าเขาไม่ทำกรรมนะครับบาปมันจะไม่ให้ผลเลยนะครับมันก็สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกทำลายไปโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีกรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่สภาพแบบนั้นแล้วถามว่าคุกตารางเนี่ยเขาทำไว้เพื่อใครนะครับการกระทำคุกตารางเนื่องจากมีคนชั่วนะครับถ้าหมดคนชั่วแล้วเดี๋ยวคุกตารางเหล่านั้นก็ผุพังเปื่อยเน่าไปเองนั่นแหละครับเดี๋ยวนะแต่ถ้าหากว่ากรรมมันจะให้ผลนะคนทำอะไรไว้สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ให้ผลไม่ดีเด็ดเลยทันทีนะครับเช่นโซ่ตรวนหรือเช่นพวกเชือกทั้งหลายแหล่นี้ก็มามัดคอมารัดคอเป็นต้นเนี่ยนะเส้นลวดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พร้อมที่จะมาเป็นอาวุธประหัตประหารทำลายคนที่บาปให้ผลได้ทันทีนะครับแต่อย่าลืมว่าการที่บาปจะให้ผลเนี่ยนะมันเป็นผลเนี่ยนะมันก็เน้นมาที่เหตุก็คือทุศีลกับเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะครับเป็นเหตุให้ได้รับทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีศีลดีมีทิฏฐิงามนะครับทุกโทษเหล่านั้นก็ไม่ได้รับอะไรนะครับถ้าคนมีบุญเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนก็จะไม่กันดานในสิ่งนั้นๆเลยนะครับก็จะสบายว่างั้นเถอะถ้าบุญให้ผลนะแต่ถ้าบาปให้ผลเชื่อไหมครับว่าถึงเป็นพระราชาก็อดน้ำตายนะครับก็จะอดน้ำตายได้นะครับหรือว่าเป็นโรคขาดอาหารตายก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดนะครับถ้าบาปให้ผลนะถ้าบุญให้ผลเนี่ยนะครับมันล้วงมาเลยนะครับแม้แต่ตกนรกก็ตกไม่นานเหมือนพระนางมาริกาแบบนั้นนะครับถ้าบุญจะให้ผลนะหรือบางทีเห็นไฟนรกก็นึกถึงสีจีวรแล้วก็ไปดีได้เหมือนกันนะครับถ้าบุญจะให้ผลนะแต่ถ้าบาปมันให้ผลนะครับมันเจ็บแสบปวดร้อนนะครับอย่าว่านรกเลยเนี่ยนะครับมนุษย์เรานี่แหละเนี่ยหน้าหนาวจะเริ่มเข้ามาเนี่ยนะครับบางคนก็เรียกว่าหนาวตายเลยไม่ต้องไปโลกันอะไรหรอกครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบาปประกรรมเนี่ยขนาดมนุษย์ในสุคติยังให้ผลขนาดนี้เลยนะครับผมดูรูปของเด็กในครรภ์เนี่ยนะครับที่มันพิการโดยประการต่างๆนะแล้วนึกถึงข้อความหรือว่ารูปร่างของเปรตทั้งหลายที่อ่านในเปตวัตถุนะครับผมว่าโอ้โหขนาดมนุษย์นะเนี่ยรูปร่างมันยังเหมือนกับเปรตที่เราอ่านในคัมภีร์เลยนะครับนี่มนุษย์นะถ้าหากว่าเปรตจริงๆจะขนาดไหนนะทำให้เห็นว่าโอ้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันอ่านเปตวัตถุนะเชื่อเถอะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าดูรูปร่างของเด็กที่อยู่ในครรภ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะพิกงพิการเช่นไส้ทะลักออกมาทางปากเป็นต้นเนี่ยนะก็มีจริงๆนะหูเนี่ยมาอยู่ที่ปากเลยนะครับนะพวกอะไรอยู่ข้างบนหมดหูมาอยู่ที่ปากนะครับตัวเหมือนตัวหนอนก็มีตัวบางคนเนี่ยเหมือนกับเขียดก็มีนะครับดูเหมือนเขียดมากเลยบางตัวก็เหมือนอึ่งนะครับเด็กบางคนเนี่ยเหมือนอึ่งเออเป็นไปได้นะครับเหมือนเดรัจฉานเหมือนอะไรเป็นไปได้หมดเลยนะเมื่อบาปมันให้ผลนะครับขนาดเป็นมนุษย์แล้วนะกรรมมันยังตามมาเบียดเบียนขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่ในนรกมันจะขนาดไหนหรือว่าเป็นเปรตเนี่ยเป็นต้นจะขนาดไหนแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากเจตนาที่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความชั่วนี่นะครับไม่ควรทำทั้งที่แจ้งและที่ลับนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงเพราะว่าความชั่วเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่อไปนะครับ เมื่อสองวันก่อนนี้อุโสปีจาบอกว่าไม่ใช่สองวันหลายวันที่บอกว่าไอ้ผลไม้นี่บางทีถ้าหากพระราชาเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่ผลไม้ก็จะกลายเปลี่ยนรสกลายเป็นรสดีกลายเป็นรสเลวไปได ้ครับ โดยการกระทำ ครับมันถึงพฤติกรรมโดยทั่วๆไปแล้วถึงกันหมดนะครับถึงกันหมดจริงๆนะครับเพราะสัตว์โลกในยุคนี้ถ้าเกิดมาร่วมยุคร่วมสมัยกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับเกี่ยวข้องโดยสปายะหรืออสปายะนั่นเองนะครับมันแม้กระทั่งสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะครับหนักๆเข้าแม้กระทั่งฝนก็ไม่ตกต้องนะครับคือคนวิบัติอยู่คนหนึ่งนะครับพาให้คนอื่นวิบัติไปด้วยหมดเลยนึกในคัมภีร์ที่เราอ่านเจอบ่อยๆนะครับเช่นนะเศรษฐีคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นคนตนีทีเหนียวมากนะตายแล้วไปเกิดในท้องของพวกขอทานทำให้พวกขอทานเหล่านั้นขอทานไม่ได้กินนะครับนะขนาดไปเกิดในตระกูลขอทานก็นับว่าเจ็บแสบปวดร้อนแล้วนะทำให้พวกขอทานทั้งหมดเนี่ยอดอยากปากแห้งแล้วไม่ใช่มีคนเดียวด้วยนะครับในสมัยพุทธกาลมีหลายคนนะทำให้ตระกูลขอทานเนี่ยหาไม่พอกินเลยนะครับอันนี้อย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าคนบาปติดไปด้วยคนหนึ่งเนี่ยนะครับแม้แต่เรือที่ไปในทะเลเรือก็ไม่ไปนะครับเรือก็ต้องจอดอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับพาเสียหายหมดอ่ะถ้าคนมีบุญไปด้วยนะครับทำให้คนอื่นพลอยอิ่มไปด้วยเช่นพระศิวลีนะครับถ้าไปที่ไหนก็อิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวถึงกันหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ถึงกันหมดจริง ๆเมื่อกี้บอกว่าเอาโสภิจาละจริงๆพระพุทธเจ้าต่างหากขอแก้พระเจ้าแสดงไว้ในชาดกไงครับ